włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki, ludzie, bez uników, przysłowie i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 stycznia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Były premier Mateusz Morawiecki chce się rozliczyć z decyzji o wyborach kopertowych. Do Sejmu wysłał pismo o zrzeczeniu się immunitetu. Australian Open, pechowy dla Igi Świątek. Polka po raz drugi w karierze kończy udział w turnieju na półfinale. 57 dni protestów. Gruzini wczoraj kolejny raz demonstrowali przeciwko wstrzymaniu przez rząd eurointegracji. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Pismo w tej sprawie wysłał do Komisji Regulaminowej Sejmu. Później w mediach społecznościowych napisał, że skończy się czas bezpodstawnych, politycznie motywowanych zarzutów. A zarzuty dotyczą tak zwanych wyborów kopertowych. Morawiecki jako premier mógł przekroczyć uprawnienia, zlecając ich przygotowanie Poczcie Polskiej. Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówi o sprytnym ruchu byłego premiera, bo uniknie wystąpienia prokuratora w Sejmie. To unika posiedzenia komisji, czyli tego jedynego momentu, w którym społeczeństwo dowiaduje się, o co tak naprawdę wchodzi w tym, co uczynił poseł, którego prokurator żąda, żeby uchylić mu immunitet. A tak to widzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki. To jest pewna odpowiedź na ten amok rozliczeń, który jest w obozie dzisiejszej patowładzy. Oni nie zajmują się właściwie niczym innym poza ściganiem swoich politycznych przeciwników. Morawieckiemu w związku z przekroczeniem uprawnień może grozić do 3 lat więzienia. I zostajemy jeszcze w Sejmie. Tam trwały wczoraj prace nad uszczelnieniem systemu wizowego i reformą polityki migracyjnej. Czego dokładnie dotyczą, to wie Jan Olęcki. Reforma systemu wizowego ma zwiększyć transparentność i efektywność procedur. W tym celu organy wizowe mają otrzymywać informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowań wizowych. Danych fiskalnych, podatkowych z systemów ZUS, Straży Granicznej i szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także baz studenckich. Mówiła wiceszefowa MSZ Henryka Mościcka-Dendys. Reforma obejmie też system wiz studenckich. Cudzoziemcy będą zobowiązani do potwierdzenia zagranicznych świadectw dojrzałości oraz znajomości języka wykładowego na poziomie B2. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przedstawił zaś zmiany w ustawie o cudzoziemcach, które implementują dyrektywy unijne. Ona ma za zadanie zwiększyć szansę Unii Europejskiej w rywalizacji o te osoby, które mają najwyższe kwalifikacje lub najwyższe umiejętności. W tym celu ustawa wprowadza m.in. minimalne wynagrodzenie dla pracowników z niebieską kartą Unii Europejskiej na poziomie 13 tysięcy złotych brutto oraz mechanizmy zapobiegające nadużyciom. Jan Olęcki, Polskie Radio. Iga Świątek pisała historię, ale ostatecznie bez happy endu. Polska tenisistka po raz drugi w karierze opuściła turniej Australian Open w półfinale. Przegrała z Madison Keys 7-5, 1-6, 6-7. Świątek zagrała bardzo dobry mecz, ale Amerykanka wspięła się na wyżyny swoich umiejętności. Tak, to co się działo na korcie, widziała dziennikarka sportowa Agata Bachanek. Kiedy Madison Keys złapała rytm i zaczęła Idze grać długie, głębokie piłki, szczególnie do forehandu, w grę Igi po prostu wdarł się chaos. Iga ze swoim chwytem forehandowym, który właśnie jest niestety największą tutaj taką bolączką przeciwko tenisistkom, które grają tak płasko i tak mocno, to właśnie było widać i tutaj Madison Keys po prostu szukała swoich szans i się ich w pewnym momencie doszukała. A przypomnijmy, ten turniej wyglądał świetnie w wykonaniu Świątek. Polka przed meczem z Amerykanką straciła zaledwie 14 gemów, co jest jednym z najlepszych wyników w całej historii turnieju. Więcej o meczu Polki powiemy na naszej antenie jeszcze przed 7. Teraz Gruzja. Tam od 57 dni trwają protesty przeciwko władzy. Gruzini żądają od rządzących wznowienia procesu integracji z Unią. O wczorajszej demonstracji opowie Maciej Jastrzębski. W Tbilisi tysiące Gruzinów wyszło na ulicę, aby wesprzeć protest zespołu Teatru Nowego. Teatr od 2 miesięcy nie wystawia spektakli, żądając uwolnienia aktora Andro Cicinadzego. Artysta został aresztowany w trakcie jednej z grudniowych demonstracji antyrządowych i do tej pory jest za kratami. Część liderów partii opozycyjnych i niezależnych prawników zwraca uwagę, że na ulicach gruzińskich miast króluje atmosfera przemocy, za którą odpowiedzialna jest policja. Protestujący wskazują, że policjanci prowokują demonstrantów, a później brutalnie ich zatrzymują i w trakcie przesłuchania stosują fizyczne metody nacisku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat. 21% energii w naszym miksie energetycznym pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, reszta produkowana jest z węgla i gazu. Między godziną 7 a 8 warto poczekać z włączeniem urządzeń energochłonnych. Dzięki obniżeniu zużycia nie będzie potrzeby wykorzystania najbardziej emisyjnych i drogich źródeł prądu. Od czerwca trwa susza hydrologiczna w zlewniach rzek na Warmii i Mazurach. Susza hydrologiczna to kolejny etap pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno rano, bo po południu południe i centrum kraju mogą liczyć na więcej słońca, ale może dziś też padać deszcz, deszcz ze śniegiem, także sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Podhalu do 6 w okolicach Legnicy, na ogół 3 stopnie Celsjusza. 5 po 6, dzień dobry w piątek. Dziś zdecydują Państwo, która piosenka z filmów o agencie 007 jest tą najważniejszą, najlepszą, no po prostu prima sort. Finał plebiscytu będzie nam towarzyszył przez niemal całe 3 godziny spotkania, no bez tych kilku minut. Dlatego zaczniemy dziś od jednej z najlepszych bondowskich piosenek. Gdyby tylko rzeczywiście taką była. Electric Light Orchestra na początek, muszą Państwo przyznać, pasowałoby do sekwencji tytułowej filmu o Bondzie. Nawet tytuł brzmi bondowsko. From the End of the World. Zapraszamy do Trójki. Te faktyczne bondowskie utwory, cztery wybrane przez państwa w kwalifikacjach, mają dziś szansę na zwycięstwo w trójkowym plebiscycie, ale zanim o plebiscycie, to krótko o planie na dzisiejszą audycję. Mamy tego sporo, więc może tak z hasłem między innymi. Między innymi dziś Ameryka i kolejne wydarzenia i kolejne głośne słowa pierwszego tygodnia prezydentury Donalda Trumpa. Zbliżające się wybory, czy raczej pseudowybory prezydenckie na Białorusi. No i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 33 finał w niedzielę. U nas dziś rozmowa z jednym z wolontariuszy, którzy z orkiestrą grają od samego początku, od 1993 roku. To wszystko i więcej w trójce do dziewiątej. No dobrze, teraz plebiscyt. Bond. James Bond. Cztery piosenki na starcie finału. Jedna z nich jeszcze przed dziewiątą zyska miano najważniejszej, państwa ulubionej, słowem najlepszej piosenki bondowskiej. Sprawa jest poważna. Bo od dzisiaj, gdy tylko ten utwór wybrany przez państwa pojawi się w trójce, to będzie wypadało choć jednym słowem powiedzieć, że to ten najlepszy. Co my tu mamy? Mamy Skyfall od Adele. Golden Eye, Tina Turner. The Living Daylights od zespołu AHA. Oraz You Know My Name Chrisa Cornella. Głosować mogą państwo telefonicznie, 2 2 7 3 oraz mailowo. Adres to zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. W poprzednich dniach mówiłem nieśmiało i niewiele to dało o jednej kwestii, więc dziś powiem wprost. Proszę zostawiać przy okazji głosowania uzasadnienia swoich wyborów. Te wzruszające i te zabawne, najciekawsze wymienimy na trójkową koszulkę i płytę z bondowską muzyką. A głosujemy prawie do dziewiątej, 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. The Tips, Ain't It Funny w Trójce. W Trójce wybieramy dziś o poranku najlepszy bondowski utwór. Taka zabawa przy okazji ferii na przykład. No tak, wiem, nie wszędzie są ferie. Pierwszy tydzień ferii mija w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Ale w porannym ZD3 zajrzymy teraz do jednej ze szkół na Dolnym Śląsku. Jej uczniowie ferie zaczną 3 lutego. To oznacza, że teraz wystawiane są oceny na koniec semestru. I w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Jeleniej Górze są powody do zadowolenia, bo uczniowie mają dobre wyniki, przy czym od września nie było tam kartkówek i ocen cząstkowych. Tradycyjna trójka czy czwórka czai się na horyzoncie, bo semestr trzeba zamknąć tradycyjną oceną, ale bez wspomnianych ocen cząstkowych. O szczegółach Maciej Ryłkiewicz. Oceny to zmora sporej liczby uczniów. Ja pamiętam jeszcze, kiedy najniższą oceną była 2 na szynach. Jednak czy można żyć bez ocen w szkole? Tak, przynajmniej tych cząstkowych. Na języku polskim w szkole imienia Śniadeckiego w Jeleniej Górze tak się dzieje. Nie musimy się stresować sprawdzianami i jest taka motywacja, że no, trzeba też się samemu uczyć. Ale do jakiegoś większego jednego sprawdzianu, a nie cały czas po prostu się stresować co tydzień jakąś kartkówką na przykład, że się nie zda. To właśnie bardziej motywuje do nauki. Jest mi łatwiej, jak widzę, że na przykład mam coś zaliczone niż na przykład ocenę. To nie jest tak, że uczeń jest zupełnie pozbawiony ocen. Mówi nauczycielka języka polskiego Anna Gomułka. Dlatego, że nauczyciel i tak jest zobowiązany wystawić ocenę w formie stopnia na semestr oraz na koniec roku. Natomiast zrezygnowaliśmy z ocen cząstkowych. Zamiast tego uczeń dostaje informację, w jakim procencie opanował dany materiał oraz dostaje konkretne wskazówki, co się mieści w tym opanowanym przez niego materiale, tak? Czyli co udało mu się opanować, a co jeszcze powinien uzupełnić. Jeżeli rodzic zagląda do dziennika elektronicznego, no bo taki mamy dziennik teraz, i widzisz, że jest piątka, nie spyta swojego dziecka najczęściej, za co dostał tę piątkę, tylko jest zadowolony, piątka jest. Dodaje dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Jeleniej Górze Elwira Kozak. Jest jedynka, no to teraz dlaczego ta jedynka? I nie pyta, czy poradził sobie z tym, czy nie, tylko już jest, można powiedzieć, że jakaś tam nagana w domu. Za to, że jest ta jedynka, no to może kara jakaś będzie, czy coś takiego. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby konstruktywnie rozmawiać? Tak, konstruktywnie rozmawiać. To nie może być tak, jak tam w szkole, dobrze, no to dobrze. Nie, to wszystko powinno być. Trzeba z dzieckiem rozmawiać, a nie tylko do niego mówić. Jakie dało to efekty? Klasa druga, w której prowadzony jest ten eksperyment, miała średnią ocenę z języka polskiego 4,5 na koniec pierwszego semestru. Zatem całkiem nieźle. A spora liczba uczniów to młodzi ludzie z orzeczeniami jak dysleksja, autyzm, zespół Aspergera i zaburzenia emocjonalne, jak depresja czy anoreksja, a realizują program na normalnym poziomie. To już druga klasa w jeleniogórskim liceum, w której prowadzony jest taki sposób oceny uczniów. Kuszący pomysł? Może się sprawdzić? 2 2 7 3 zapraszamy. Przy okazji proszę zostawiać głosy w bondowskim plebiscycie. Wieczorem powiał ciepły wiatr, w buławce przeczuć coś się może stać. Dudni ulica, obcych świateł blask. Wariat nakrzyczał, księżyc nagle zgasł. Bawi się luź i otwiera się nóż. Nudno, brzydko i źle, co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe, jestem bez szans. Przybywa w sercu kłód. pali się luz i otwiera się nóż. Nudno, brzydko i źle, co robić tu? Nie mam dokąd pójść, bez sens karmi mnie. Świat wpada w trans i za późno już. Myśli dopuszczam złe i jestem bez szans, by nacisnąć spróż, zmienić zasady w grze. Przegląd prasy. Zastanawiali się Państwo, kiedy Elon Musk zainteresuje się bezpośrednio sprawami polskimi? Już od jakiegoś czasu najbogatszy człowiek świata i doradca Donalda Trumpa komentuje politykę krajów europejskich i pokazuje chęć wpływania na nią w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Teraz wypowiedział się w sprawie dotyczącej Polski. Choć może wypowiedział się to duże słowo. Zareagował na wpis brytyjskiego przedsiębiorcy i polityka Benjamina Habiba. Sprawę opisuje m.in. Onet. Habib stwierdził na platformie X, że Wielka Brytania wykonuje polityczną, brudną robotę dla obcych reżimów. W ten sposób upomniał się o przybywającego w brytyjskim więzieniu Michała Kuczmierowskiego, byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Habib, jak łatwo się domyślić, to polityk prawicowy, związany do niedawna bezpośrednio z Brexit Party, a Kuczmierowski siedzi w Anglii, polski wymiar sprawiedliwości czeka na jego ekstradycję. Habib napisał konkretnie, że Michał Kuczmierowski jest, tu cytat, przetrzymywany w oczekiwaniu na rozprawę ekstradycyjną w lipcu, będzie przebywał w więzieniu prawie rok bez procesu, to pełny wyrok, on nawet nie został osądzony. Wielka Brytania musi przestać zachowywać się jak republika bananowa. Michał musi zostać zwolniony za kaucją do czasu rozprawy w lipcu. Koniec cytatu. Ale dalej Habib we wpisie oznaczył Elona Muska, prosząc o pomoc. A ten zareagował krótkim tak. Czy i jak Elon Musk ostatecznie zaangażuje się w tę sprawę, zobaczymy. Szkoda tylko, że Brytyjczycy, zapraszając Muska do ingerencji w swoje sprawy, wciągają go też w sprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Choć na razie niespecjalnie zainteresowani tym tematem są pewnie mieszkańcy wysp, bo ci mają na głowie coś poważniejszego, a konkretnie sztorm. Wichura pod nazwą Eowyn nadciąga nad wyspy brytyjskie. Eowyn to wiatr o sile huraganu. Miliony ludzi powinny zostać dzisiaj w domach w Irlandii, Anglii i Szkocji. Eksperci mówią, że huragan niesie ekstremalne zagrożenie także dla życia, czytam na BBC News. Wiatr może wiać nawet z prędkością 160 km na godzinę. W Szkocji i Irlandii Północnej w związku z tym zamknięte są szkoły. Niebezpiecznie może być także jutro. Służby proszą, by ludzie uważali na innych i nieśli pomoc potrzebującym. Zawieszono kursy autobusów i pociągów. Co ważne, z polskiej perspektywy utrudnienia spodziewane są na lotniskach w Belfaście, Glasgow i Edynburgu. Według stacji BBC Weather to może być burza stulecia w Irlandii. Jakby mało było ostatnio takich naturalnych katastrof. Godzinie 6:24, tu audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Fine Young Cannibals u nas. She Drives Me Crazy. Tell me why can't

But let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is again on me, guns and dick and knives. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. In the street and a gun in the hood and a mob of police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, he fight for four faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want. Kendrick Lamar w Trójce, postać sportowa, bo wystąpi już na początku lutego w przerwie podczas Super Bowl. To ten najważniejszy koncert w roku, zdaniem wielu. Ale teraz nie o futbolu amerykańskim, teraz powiemy o tenisie i o złamanych sercach polskich kibiców. To znaczy złamanych wczoraj, bo dziś zaczynamy na sytuację patrzeć już nieco bardziej racjonalnie. Wczoraj płakaliśmy po przegranej Igi Świątek w półfinale Australian Open. Krzysztof Łoniewski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, muszę ci powiedzieć... Jeszcze otrzyma łzy. Tak, ukradkiem. Muszę ci powiedzieć, że wczoraj do mnie zatelefonowałeś prosząc o to, żebym przygotował te relacje na rano po meczu Igi Świątek i zacząłeś mówić, no będziemy rozmawiali o historycznym sukcesie Igi. To przyznam szczerze, pomyślałem, że przyspoilerowałeś i że nie skończy się tak, dobrze. Tak, to moja wina, drodzy państwo. Chociaż ja też uważam, że Iga Świątek wygra ten mecz. Żebyśmy byli szczerzy. W każdym razie obejrzeliśmy znakomite tenisowe widowisko. Niestety z naszego punktu widzenia przegrane przez Świątek z Madison Keys 7-5, 1-6 i 6-7 w super tiebreaku 8-10. Prawie 30-letnia Amerykanka zagra w finale Wielkiego Szlema dopiero po raz drugi. 8 lat temu uległa w decydującym spotkaniu w US Open rodaczce Sloane Stephens. Tuż po ostatniej piłce w wywiadzie na Rod Laver Arena zapytano ją, jak to jest po raz drugi zameldować się w finale Wielkiego Szlema. Yeah. Trying to catch up to everything that's happening. I'm in the finals. Celowo nie podgładaliśmy tłumaczenia, żeby nie zepsuć uroku tej wypowiedzi Amerykanki. Ciesząc się stwierdziła, że trudno jest jej zebrać myśli, że świetnie jest być w finale. Co ją do niego zaprowadziło, podpowiada komentator Eurosportu Lech Sidor. Przez wiele lat w Wielkim Szlemie nie odgrywała za wielkiej roli. Tu się pojawiła szansa na dotarcie do finału, jak jesteś w finale, no to szansę na tytuł masz, prawda? Więc to ona sobie też zdawała sprawę z tego, że to może być jej ostatnie podejście do wygrania Wielkiego Szlema, a co za tym idzie, do panteonu sław wejście z przytupem i chyba to ta większa determinacja i ta wola walki odrobinę szale zwycięstwa na korzyść Madison Keys przechylił. To z kolei argumenty tenisowej ekspertki Eurosportu Justyny Kostery na temat przewag Keys w meczu ze Świątek. Madison Keys zaprezentowała się znakomicie. No wszyscy myśleli, że jeśli to spotkanie zakończy się w trzech setach, to w tym trzecim secie faworytką będzie Iga Świątek, która jest po prostu no, jedną z najlepiej przygotowanych fizycznie tenisistek w WTA Tour. Natomiast Madison Keys absolutnie nie odpuszczała żadnej piłki. No widać, że poprawiła tę dyspozycję fizyczną i fenomenalnie zagrała. Co do Iggy, jak spojrzałam na statystyki i na to, co mogło być decydujące, procent piłek wygranych po pierwszym serwisie. No kiedy trafiasz pierwszym serwisem, to powinien być atut. Natomiast Iga po pierwszym serwisie wygrała 53% piłek. To jest najmniej ze wszystkich rywalek, z którymi spotkała się w Australii Madison Keys. To oddajmy znów głos Amerykance. W tym samym wywiadzie na Rod Laver Arena pytano ją, czy wierzyła w sukces, gdy w pierwszym secie przegrywała już 2-5 w gemach. Mimo przegranego pierwszego seta wiedziałam, że pod jego koniec grałam już dużo lepiej. On mnie przygotował na drugą zdecydowanie już wygraną partię. To było bardzo miłe dla mnie. W trzecim były wzloty i upadki, mnóstwo ważnych punktów, breakpointy, szanse na breakpointy. Czy ona miała matchball? Breakpoint chances that neither one of us got, and then I think did she have a match point? Tak, miała jeden, ja zostałam po nim w meczu, a potem już super tiebreak z dramatycznym finałem. Dużo o Keys, teraz czas na pochwały dla Iggy Świątek, bo to był przecież znakomity mecz i w jej wykonaniu. Po pięciu spotkaniach, takich no, bezbarwnych, właściwie bez jakichkolwiek emocji, była w stanie swój poziom podnieść na bardzo wysoki. Myślę tu o zaangażowaniu, o walce, bo z tym poziomem różnie bywa, jak grasz takie mecze, które nie mają żadnych emocji, które są meczami do jednej bramki, bo przecież ona miała te spotkania błyskawiczne tam w okolicach godziny. I tu jestem pełen uznania dla Świątek, że jednak dała radę grać tak długo, tak dobrze. Natomiast minus jest taki, że podjęła kilka nie najlepszych decyzji. Tam przesądził o tym nie najlepszy serwis, nie najlepsza jakość serwisu. W sumie też 7 podwójnych błędów w bardzo ważnych momentach. No i przypominamy, że finałową rywalką Madison Keys będzie broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka. W swoim półfinale dość łatwo poradziła sobie ze swoją serdeczną przyjaciółką, Hiszpanką Paulą Badosą. A o tym, co wydarzyło się w pierwszym półfinale w turnieju tenisistów, który zakończył się dosłownie pół godziny temu, opowiem w serwisie po 7:00. I trwał sportowym. Ten półfinał 1,5 godziny, mimo że to był tylko jeden set. O, zrobiło się enigmatycznie. Szczegóły chwilę po 7:00. Proszę słuchać. Przez barierkę o, łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiec nosi się mizerka, wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czy już masz mnie dość? Czy już masz mnie dość? chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Na to, no! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz. W audycji porannej z Melbourne przenosimy się do Davos, a w zasadzie do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wystąpił wczoraj na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, choć właściwie połączył się z uczestnikami tego wydarzenia zdalnie. I było to zgoła inne wystąpienie niż takie, do których przyzwyczaił nas w tygodniach kampanii wyborczej, w pierwszych tygodniach po wyborach w Stanach i także w pierwszych dniach po zaprzysiężeniu. Michał Strzałkowski śledził to wystąpienie Donalda Trumpa. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ciągle niewiele, ale już coś dzieje się na linii Waszyngton-Moskwa-Kijów, bo Donald Trump właśnie o sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej mówił. Tak, tam na sali w Davos, kiedy w tym głównym pomieszczeniu, gdzie się odbywają te najważniejsze panele z udziałem głów państw czy prezesów największych globalnych korporacji, w czasie kiedy Trump mówił, słychać było wyraźnie taki odgłos powietrza z ulgą wypuszczanego przez bardzo wielu słuchających Trumpa, bo to było kompletnie inne wystąpienie niż te, które miały miejsce w ostatnich nawet nie dniach, nawet nie tygodniach, tylko miesiącach. To było wystąpienie, które już nie było takim wystąpieniem jak na wiecu wyborczym. To nie było takie wystąpienie, nawet jak ta mowa inauguracyjna już po zaprzysiężeniu, które od razu interpretowano jako w dalszym ciągu przemówienie do elektoratu Trumpa, do tych wyborców ze środkowego zachodu amerykańskiego. Tym razem Trump mówił wyraźnie do świata i mówił inaczej. No takie wystąpienie w Davos jest bardzo mocno słuchane w Europie, bardzo mocno słuchane w Azji. Natomiast podejrzewam, że przeciętny Amerykanin nie interesował się tym jakoś szczególnie, ba nawet być może nie miał świadomości, że prezydent Trump gdzieś tam przez łącze wideo przemówił do jakichś ludzi siedzących w Europie, bo z punktu widzenia przeciętnego Amerykanina to jest dużo mniej interesujące niż wtedy, kiedy Trump mówi o sytuacji wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych i to też jest oczywiście zrozumiałe. Trump w tym wystąpieniu w Davos miał zupełnie inny ton. Nie był aż tak wojowniczy, nie był aż tak butny. Wydawało się, że właśnie bardziej chce wysłać do świata taki sygnał, że kampania to kampania, a teraz zaczynamy politykę. Choć oczywiście to nie było tak, że absolutnie wszystko się zmieniło. Ton po prostu był inny. Słusznie zwróciłeś uwagę na to, że po raz pierwszy Trump mówił od wielu dni publicznie o Ukrainie, bo w tym przemówieniu inauguracyjnym na przykład zupełnie ten temat pominął. Amerykańskie media tłumaczyły to tym, że sondaże pokazały, że to po prostu Amerykanów dużo mniej interesuje niż migracja, niż jakieś tam rzeczy związane z sytuacją wewnętrzną, te światopoglądowe. Nas interesuje ta sytuacja dużo bardziej, gdy śledzimy wystąpienia Donalda Trumpa. Zdecydowanie. Przeciętnego Amerykanina to bardzo mało interesuje tak naprawdę. Nam się wydaje, że to jest jakiś temat, który bardzo porusza, ale tak naprawdę to jest jeden z tych mniej interesujących tematów. Jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie, to Trump jakby powtórzył to, co w różnych tweetach i innych rzeczach pisanych w mediach społecznościowych w ostatnim czasie, w ostatnich godzinach mogliśmy przeczytać, czyli że będzie chciał naciskać na Putina, na Rosję, żeby siadła do tych rozmów. No i że oczywiście chciałby najpierw sam z rosyjskim prezydentem porozmawiać. No tak o tym mówił. I really would like to be able to meet with President Putin soon and get... Chciałbym bardzo szybko zobaczyć się z prezydentem Putinem i zakończyć tę wojnę. I tu nie chodzi już o kwestie gospodarcze, ale o miliony zmarnowanych żyć. Młodzi, piękni ludzie giną na polach bitewnych tej wojny. Widziałem zdjęcia z tej wojny. To jest prawdziwa rzeź. Musimy to zatrzymać. Ta wojna jest straszna. I w tej wypowiedzi Trumpa było widać dużo więcej zrozumienia dla Ukrainy niż dla Rosji. Tak jak mówiłem, groźba potężnych sankcji, ceł, taryf na Rosję, jeśli nie siądzie do rozmów. No i jeśli Rosja do tych rozmów nie siądzie, Trump mówi, to będę kontynuował wysyłanie pomocy wojskowej na Ukrainę, co na pewno też z dużą ulgą przyjęto w Kijowie. Powiedział też Trump, że będzie chciał działać na rzecz obniżenia cen ropy, że będzie o tym rozmawiał chociażby z Arabią Saudyjską i w ogóle z krajami OPEC, żeby one poprzez zwiększenie wydobycia wpłynęły na obniżenie tej ceny i nie ukrywał. to ma też uderzyć w Rosję. Rosja z eksportu ropy finansuje swoją machinę wojenną. Sankcje nałożone choćby przez Unię Europejską oczywiście Rosji to utrudniają, uszczuplają te dochody, ale to jest za mało, żeby tutaj gospodarczo Rosję na kolana rzucić. Trump mówi, nie zawaham się tego zrobić, że właściwie zrobię to już od razu, nie będę czekał na to, czy Putin się spotka, czy nie spotka. To będzie jeden z moich argumentów w tych rozmowach, więc to było też bardzo takie mocne i ważne. Zresztą ceny ropy natychmiast po tym wystąpieniu już same z siebie na rynkach światowych trochę spadły. Natomiast minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha dziękował za te słowa Trumpa i mówił tak. It was really strong message and strong signal. To były mocne słowa i mocny sygnał. Musimy wzmocnić presję na Rosję i zmusić ją do negocjacji. Potrzebne jest w tym amerykańskie przywództwo i silne amerykańskie zaangażowanie. Dlatego cieszymy się z mocnych słów prezydenta Trumpa i życzymy mu sukcesu. Wierzymy, że jest możliwa nowa dynamika w działaniach dyplomatycznych, które zakończą tę wojnę poprzez osiągnięcie długotrwałego i wszechstronnego pokoju. And to achieve long-lasting, just and comprehensive peace. Z drugiej strony Trump powtórzył swoje zapowiedzi, że będzie chciał różnymi cłami zmusić świat do tego, żeby więcej inwestował w Stanach Zjednoczonych, żeby więcej kupował amerykańskich produktów, a mniej ich sprzedawał na rynku amerykańskim albo je produkował w Stanach Zjednoczonych, pogroził znowu Europie właśnie cłami, czy jakąś tam nawet wręcz celną wojną, mówiąc po raz kolejny, to jest niesprawiedliwe, Europa bardziej korzysta na relacjach ze Stanami niż Stany Zjednoczone na tym korzystają. No i powiedział, że tym razem nie będzie chciał już, aby państwa NATO płaciły na wydatki zbrojeniowe 2% PKB, tylko 5% PKB, to bardzo dużo. Bo nawet Polska, która jest jednym z liderów w NATO, wydaje poniżej 5%, niewiele poniżej, ale jednak poniżej, więc to jest bardzo takie duży wymóg. No i to było też z dużą uwagą słuchane, więc no był miód, ale było też sporo dziegciu. Tak, zapewne po tych słowach o 5% PKB wydawanych na zbrojenia i obronność powróciły te emocje, które, jak mówiłeś, nieco się uspokoiły wśród osób słuchających wystąpienia po słowach o Rosji i Ukrainie. Michał Strzałkowski, tak, o wczorajszym wystąpieniu Donalda Trumpa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy.